ritmes ballables per aquests primers instants del segment musical de Musicopolis, amb música dance de Moving Master, en Ian Carey, i aquest Lights Out amb el Moving Master Radio Edit, o aquest també versió radiofònica del All I Wanna Know de Abel Almena. Like a bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape. My hands were tied, but now now sparkling gold, and the best is yet to unfold. White heat finding comfort and cold, and a heart is found in her soul. temes ballables amb Alesso, amb la companyia Matthew Coma i aquest Years, i també amb la companyia, no ballables, però sí de música de casa nostra, de La Porta dels Somnis. Una vegada més ens poden oferir un dels seus grans temes cantats en català, és concretament la cançó anomenada Aprendre de tu. Pregunta, hi haurà un després, després d'això, i qui no ha buscat un cel serè i un terra ferm, resoldre els dubtes resulta prou interessant. Però saber del cert, jo no sé ben bé res de res, només sé que ara només vull aprendre tu d'allò que em vull. I endinsar-me en la teva ànima de nit, poder posar-me en el teu lloc considerant-te una possible part de mi. Perquè saber del cert, jo no sé ben bé res de res, només sé que ara només vull aprendre tu d'allò que em vull. Just keep. Música de la clave de Ra, amb essa joven que l'amo, és el tema que us l'arem ara, abans, com heu pogut escoltar més música ballable, en Chun, amb la companyia d'Akon, Raquel i Pimoni, amb el mix de David May del seu Calling. La clave de Ra, pop jove i fresc. Pierde la esperanza de seguir viviendo. Vive atrapada bajo sufrimientos. Se ahoga en la nostalgia, no encuentra salida. Sus hijos son la clave de esta dura lucha. Y se esconde tras su rostro a esa joven que decía: él sí quiero, ese hombre que daría su querer. No pensaba que su vida cambiaría por completo, y esas cosas tan bonitas se perderían en un tormento en soledad. Y no encuentra sentido a la vida. Contemplan sus golpes, la justicia esperando tranquila, sin buscar la solución. Ese hombre ya no es el que era, se transforma ya la delincuencia, sin excusas pagará su ira a esa joven que lo amó. Ama. Despierta cada día por esas miradas. Su rostro es tan amargo, espejo de su alma. Desvela que en su vida hay algo que le falta. Esas cosas tan bonitas se perdería en un tormento en soledad. Y no encuentra sentido a la vida, y sus hijos contemplan sus golpes, la justicia esperando tranquila, sin buscar la solución. Ese hombre ya no es el que era, se transforma ya la delincuencia, sin excusas para van passant els minuts i va passant aquest segment de Musicòpolis amb les cançons de la Clave de Ra, aquests ritmes més sorenys, amb Esa Joven que lo amo, i també el ritme ballable de nou de DHB amb Sandy Gale i el Not Alone. Això és una superestrella que ens convida a ballar el ritme de Eddie Guatta. You're a superstar, so fine. You're a movie star, so fine. You're a beautiful star, a superstar. Get you ready right now. Listen up. Come the whole out. Així ballem amb Eddie Guatta i aquest Superstar, també versió radiofònica, versió Radio Edit. És la peça que es fa per ràdio perquè sigui una mica més curta del que sol sonar a les pistes de ball, moltíssimes cançons. I me'n vaig amb un tema del 2009, que recupero ara mateix, editat a finals d'any, enregistrat a Figueres, La Heidi, amb Gota a Gota. No quiero gritar, quiero estar en calma antes de la tempestad. No quiero ni hablar. Entre tanta bronca las heridas duelen más. Estoy harta de este plan. No quiero darle vueltas porque estoy a punto de estallar. Me largo de tu casa. No me des razones que me vas a marear. No quiero pensar. Todavía quedan muchas huellas por borrar. Despierta para ver la realidad. Estoy harta de esperar. No quiero darle vueltas porque estoy a punto de estallar. Me largo de tu casa. gota a gota me llegó a desquiciar. ¡Ah! Gota a gota me llegó a desquiciar.